را پیش از پیر بیرغ الوردی قدر وردی شان سلام دی سلام سلام دی سلام او چت بدنم ساتو پانڑی کی هر زمان سلام دی سلام سلام دی سلام را پیش از پیر بیرغ الوردی قدر وردی شان سلام دی سلام سلام دی سلام او چت بدنم ساتو پانڑی کی هر زمان سلام دی سلام سلام دی سلام زلمیرا پارد لیستا پننگش دی سرنا پلاس کی توف کنا پلاس کی توف کنا زلمیرا پارد لیستا پننگش دی سرنا پلاس کی توف کنا پلاس کی توف کنا ورزی پہس کا غاڑا پر دشمن لکا توفان سلام دی سلام سلام دی سلام را پیش از پیر بیرغ الوردی قدر وردی شان سلام دی سلام سلام دی سلام او چت بدنم ساتو پنڑی کی هر زمان سلام دی سلام سلام دی سلام لکلے پر تا باند کلمائی توائی بدا بلند دی جذبدا بلند دی جذبدا لکلے پر تا باند کلمائی توائی بدا بلند دی جذبدا بلند دی جذبدا ہم وڑے و غزات از مجنبی آخر زمان سلام دی سلام سلام دی سلام را پیش از پیر بیرغ الوردی قدر وردی شان سلام دی سلام سلام دی سلام او چت بدنم ساتو پنڑی کی هر زمان سلام دی سلام سلام دی سلام داستا د تشل زلو سا کفار ٹول پلڑ زاندی خوزم فوری حیران دی خوزم فوری حیران دی داستا د تشل زلو سا کفار ٹول پلڑ زاندی خوزم فوری حیران دی خوزم فوری حیران دی دا اللہ اکبر پجغ دی وڑی ہر میدان سلام دی سلام سلام دی سلام دا اللہ اکبر پجغ دی وڑی ہر میدان سلام دی سلام سلام دی سلام را پیش از پیر بیرغ الوردی قدر وردی شان سلام دی سلام سلام دی سلام او چت بدنم ساتو پنڑی کی ہر زمان سلام دی سلام سلام دی سلام داستا در سایلان دی باولی مدام سیجم حق یار بجنگی جم حق یار بجنگی جم داستا در سایلان دی باولی مدام سیجم حق یار بجنگی جم حق یار بجنگی جم قلم او قدس و دام عزم و ایمان سلام دی سلام سلام دی سلام را پیش از پیر بیرغ الوردی قدر وردی شان سلام دی سلام سلام دی سلام او چت بدنم ساتو پنڑی کی هر زمان سلام دی سلام سلام دی سلام ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دې شعر ریکارډینګ کړی دی الخیرخوا استودیو خدای دې وکړي چې ستاسو مینه پرې ماته شي پرې ماته شي.